метнуться журбою і приїзди на білому коні, стукав у шибку і звав собою чорний вуса, очі голубі, дим од люльки на віконце слався, щось наздогін сказала я тобі. Ти ж не дослухав, не дочекався. Гей, козаче, і мій козаче, тебе чекаю не день і не рік. Я чекаю, тобі гукаю, скоріше вертайся до рік. Гей, козаче, і мій козаче, чом серце плаче, мов немовля. Я ніби чую, іначе бачу, як ти посміхнувся вдаля. Посміхнув.